رفتی اسپیس خریدی؟ نه اینا همش به من میگفتیم هم برای برسون که هم خواب نیست بگیم اشتاد که پردی اشتاد نه اینو با پنگه هم برای برسون نه اشتاد هم کردی شما باید من بگیم چه هم دنر شدن بگیم من شدن بگیم من سوالی برای برسون خدا من شدن برای هم کار میکن از گفتی تاکسی دیگه رو بگیم خدایا تو چه دیگه پول نیست چه برای برسون نه بابا نه من یه وقتی خندم خودم دارید من با هزینه خودم باشم بیدونم بیارم سرسد بکنم بردارش باشم نه آقا بعد دیگه به مای مقدم گفتم باید چه دارد خیلی سیستم بدید حیف Thank you.

Meio, não sei se... قشنگ میزنی این شب. Thank you.